بیا زالو نکړه سنگر په بانو تیجو کی د فدایانو په شان بلو سرو لمبو ترازه د فدایانو په شان بلو سرو لمبو ترازه د د غفلت خوبونه پرېږدي سنگرو ترازه د د غفلت خوبونه پرېږدي سنگرو ترازه بیا په سر لیسو دا وطن و سردارو ترازه د د غفلت خوبونه پرېږدي د سنگرو ترازه د د غفلت خوبونه پرېږدي سنگرو ترازه مایل پر د ژړم د خپل وطن په ورشي مودام مایل پر د ژړم د خپل وطن په ورشي مودام کسوم شاهد ملګرو بیا می مزارو ترازه کسوم شاهد ملګرو بیا می مزارو ترازه د د غفلت خوبونه پرېږدي سنگرو ترازه د د غفلت خوبونه پرېږدي سنگرو ترازه بیا په سر لیسو دا وطن و سردارو ترازه بیا په سر لیسو دا وطن و سردارو ترازه د د غفلت خوبونه پرېږدي سنگرو ترازه د د غفلت خوبونه پرېږدي سنگرو ترازه دا شعر په فرمایش د ډیر ګران ورونه هر یو لکه حافظ روزي محمد خوشحال، حافظ عبدالوارث لقمانی، عالم احمد خوشحال، یار محمد استاد باچا مین او فتح یاد ولری الحافظ موبایل سینټر لیبر افیس بلاک نمبر 2 نوی اډا کوئټه پروفیټر حافظ عبدالوارث لقمانی.